Musicopolis, música alternativa en The Bleeding Rose, Look Inside You, i amb Crimson Chrysalis, Fuck Off and Die. Widow, drives you to your knees. Després d'aquests dos ritmes alternatius és la música de Marc Anthony des del 3.0, Cambio de piel, versió pop. Llegaste a mí como un sol despejando el cielo gris y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar, eres vida, eres más de lo que siempre soñé, necesito de tu fe para entender cómo me cambio de piel. Es difícil borrar los temores del ayer, necesito de tu fe para entender. Són les propostes musicals de Marc Anthony. La música internacional arriba ara mateix també a les nostres contrades amb la seva cançó, però ens quedem amb música de casa nostra, amb Estopa, Quan de tu te vas i després en Dies sabàtics, la cançó de Joan Masdeu. Cuando tú te vas El directe d'Estopa a Musicòpolis i la música del gran cantant, del gran intèrpret i compositor que és Joan Masdeu, també amb Dies Sabàtics, des de l'àlbum Dissabte. Sense Més cançons, més ritmes, més presentació de singles, formació que ens acompanya des del seu estil particular de folk i de rock barrejat amb noves músiques. Walker Brothers amb One Out of Three. Small fire, our only light here. Guitar player and a beautiful voice I can't remember, although it seems like yeah. Eternity how long ago by now, and tell me why. Oh, long time no see. Haven't touched base with you. Don't wanna be corny, but that's how I feel. Oh, that was music. We were absolutely incredible. In fact, we were one out of three. And I know your door stays open for me. For me. Flew to the Black Sea, or saw the golden sand, yeah. Oh, we were down and out, a sleazy motel, but we mostly slept on gold. And seldom alone, the first sunlight, yeah, cut through the clouds. We were three happy and so. We're a real gang, don't wanna be corny, but that's how I feel. Oh, that was music. We were absolutely incredible. In fact, we were one out of. I know you're the same sober for me. And you know my the same sober for you, yeah. For me. Així hem escoltat els Walker Brothers amb aquesta cançó que ens obsequiaven, One Out of Three, es deia la peça musical que se'ns acostava a tots nosaltres. Vince McNada amb Lexter, Eye in the Sky. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say what you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusations before, aquesta nova versió del tema clàssic de Alan Parsons Project, el Eye in the Sky, l'ull al cel, amb Vince McNada, amb Lexter, que ens portava aquesta nova versió. I per acabar aquest segment de Musicòpolis, Vicente Lara amb Verónica Vos, Next to You, versió ràdio. To you, don't tell me what our imagination is about. don't give me